اللہ رب العالمین کے احکامات پہ عمل پیرا ہونے کے لیے کھڑا کرتی ہے وہ اس کا آخرت والے دن پر جزا و سزا پر ایمان ہے. جب بندے کے دل میں یہ ایمان موجود ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد قبر و برزخ میں اور قیامت کے دن جس دن قبریں پھٹے گی مردوں کو اکٹھا کیا جائے گا جمع کیا جائے گا میزان اور ترازو سجے گا اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والوں کو اطاعت فرما برداری کرنے والوں کو جنت دی جائے گی اور نافرمان اور باغیوں کو رب کائنات کی عدالت میں جہنم کا پیغام سنایا جائے گا. اپنی آخرت کو سنوارنے اور بنانے کے لیے وہ بندہ دنیا میں نیک صالح اعمال کرتا ہے کہ میں دنیا والوں کی نگاہ سے بچ بھی جاؤں, دنیا میں مجھ پہ حد نہ بھی قائم ہو سکے, لیکن بالآخر میرے اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہے اور رب کائنات میرے سارے کے سارے اعمال کو میرے سامنے کھول کے رکھ دیں. یہ عقیدہ ہے جس کی بنا پہ مؤمن بندہ جس کے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف ہو وہ ہر ہر قدم کو پھونک پھونک کے رکھتا ہے. ہر کام کرنے سے پہلے وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو آخرت میں میرا کیا بنے گا, اور یہ عقیدہ بندے کو کامیاب کرنے والا ہے کہ بندے کا یہ عقیدہ ہو کہ اس نے دنیا کے اندر جو بھی اعمال کیے قبر و برزخ میں بھی اس کی جزا و سزا اس کو دی جائے گی اور آخرت کے دن بھی سخت ترین عذاب یا اعلیٰ ترین ثواب اس کو دیا جائے گا. لیکن آج کل اس عقیدے پر بہت رنگ برنگے انداز میں جرگاریں کی جا رہی ہیں. کچھ لوگ عذاب قبر سے مطلقاً منکر ہیں کہ قبر میں عذاب ہوتا ہی کوئی نہیں. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں عذاب قبر ہوتا تو ہے لیکن یہ جہاں پہ اس کا جسد اور جسم بندے کا میت کا پڑا ہوا ہے اس قبر میں نہیں ہوتا, برزخی قبر علیحدہ سے بنائی جاتی. پھر کئی لوگوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ بندے کو عذاب صرف اس کی روح کو دیا جاتا ہے, جسم کو عذاب نہیں ملتا. اور جو کچھ لوگ جسم کے عذاب کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس موجودہ دنیاوی جسم کو قبر و برزخ میں عذاب نہیں بلکہ عذاب کے لیے اللہ تعالیٰ بندے کو روح کو جسم نیا عطا کرے اس کو وہ عذاب دیا جائے, جبکہ یہ تمام کے تمام تر عقائد باطل پر مبنی ہے. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ مؤمن بندے کو جو ثواب ملنا ہے, رب کے نافرمان اور باغی کو جو گناہ کے نتیجے میں عذاب ملنا ہے قبر و برزخ کے اندر, وہ کسی دنیاوی جسم اور روح کو دیا جائے. اور یہ قبر کا گڑا یہ بندے کے لیے قبر بھی ہے اور برزخ بھی ہے. کتاب مقدس قرآن مجید فرقان حمید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث اس پر دلالت کرتی ہے. سب سے بڑا دھوکہ وہ یہ دیا جاتا ہے کہ جب بندہ مر جائے, مرنے کے بعد بسا اوقات بندے کا جسم پرندے کھا جاتے ہیں, کبھی اس کے جسم کے چیتھڑے بکھر جاتے ہیں, کیما بن جاتا ہے, کبھی اس کا جسم سمندر اور دریا کے اندر ڈوب گیا, بہ گیا, قبر میں اس کو دفنایا تو اس کا جسم مٹی بن گیا, اجمو دم ریم کی ہڈی کا آخری چھوٹا سا ٹکڑا, اس کے علاوہ سارے کا سارا جسم اس کا مٹی ہو گیا. کئیوں کو جانور کھا گئے, دریجے شیر پھاڑ کر گئے, قبر میسر ہی نہیں آئی. اگر عذاب قبر برحق ہو تو ان کو جزا و سزا کہاں دی جاتی ہے؟ یہ بہت بڑا اشکال بنا کے پیش کرتے ہیں. حالانکہ اس اشکال کا جواب اسی اشکال کے اندر ہی موجود ہے کہ مرنے کے بعد بندے کا جسم جانور کھا گئے, پرندے لوٹ گئے, دریا میں ڈوب گیا, جل کر خاک ہو گیا, خاکستر بن گیا, پھر بکھر گئے اس کے اجزاء, مٹی سارا جسم ہو گیا اجمو دم کے علاوہ, تو یہ بھی صورتیں اس کے جسم کی ہی ہیں. بندے کو قبر میں دفن کیا ہے, ساٹھ ستر سو سال بعد اس کا جسم مٹی ہو گیا, کیا مانا کہ اس کے جسم نے اپنی حیات بدل لی ہے؟ پہلے جسم ایک دھرچا تھا, اب جسم مٹی بن گیا ہے, جسم تو موجود ہے. پھر یہ بھی مانتے ہیں کہ اجب و دب ریڑھ کی ہڈی باقی رہتی ہے, پھر یہ بھی تسلیم ہے کہ اس کا جسم موجود ہے اور سمندر میں ڈوبا ہوا ہے, یہ بھی تسلیم ہے کہ اس کا جسم گرندوں پرندوں نے کھایا ہے اور ان کے پیٹ میں اور ہضم ہونے کے بعد باہر موجود ہے, کسی نہ کسی صورت کے اندر موجود ہے. تو جس صورت میں جہاں پہ بھی مرنے کے بعد بندے کا جسم ہو, اللہ رب العالمین کی عدالت میں وہی اس کی قبر ہے, اور اللہ رب العالمین اسی جگہ پہ اس کو عذاب دینے کے قابل ہے. فرمایا ثم اماتہ فاحیاہ, اللہ رب العالمین نے اس بندے کو موت دے دی اور موت دینے کے بعد اس کو قبر بھی عطا کی. ہر مرنے والے کو قبر عطا کی جاتی ہے. اور مرنے کے بعد اس کا جسم کسی بھی صورت میں ہو, اللہ رب العالمین اس کو عذاب دے. ایک ہی قبر میں بے شمار لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں, کوئی نیک کوئی بد, نیکوں کو راحت اسی ایک ہی گڑے میں اور بد لوگوں کو عذاب اسی ایک ہی گڑے میں دینا, یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے. جب لوگوں کے لیے ان کی اسی ایک ہی قبر کو تب لا دینا کہ ان کی پتلیاں دائیں کی بائیں اور بائیں کی دائیں جانے چلی جائیں, اور دیکھ جب آدمی جو اسی قبر میں منصور ہے اس کے لیے اسی قبر کو تاحد نگاہ وسیع کر دینا, یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے. جو اللہ تعالیٰ اللہ کل شہید قدیر فعال لما یرید ہے, اصل میں بنیادی نقطہ عقل پرستی کا ہے. مدرسہ کل عقل کے لیے سارے تلمیذ ہیں, اپنے آپ کو اپنی عقلوں کے پیچھے لگایا ہوا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اتبع ما یوحی الیک, جو وہی کی جاتی ہے اسی کے بعد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا, اہل ایمان کو حکم دیا ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, جو کتاب حکمت پہ نازل کی گئی ہے اس کی اتباع کرو. انہوں نے کتاب و حکمت کی اتباع کرنا چھوڑ کے اپنی عقل کی اتباع کرنا شروع کر دیا, اور عقل بھی عقل شریف نہیں, عقل فاسد ہے. چلو کسی کی عقل عقل شریف ہو پھر وہ اس اثر کی اتباع کرے تو وہ ثواب اور درست بھی صحیح رہتا ہے. کبھی قرآن مجید کی کوئی آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان نہ آپس میں ٹکراتے ہیں نہ اپنے سلیم سے متعارف ہوتے ہیں. دین اپنے سلیم کے عین مطابق ہے. اور پھر جو یہ انکار کھڑا کرتے ہیں کہ عذاب صرف روح کو دیا جاتا ہے, روح برزخ میں چلی گئی اور اس کا جسم اس قبر کے اندر دنیا سے رہ گیا, اور دلیل کیا پیش کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, کہ کل قیامت کے دن تک ان کے درمیان اور دنیا کے درمیان ایک حجاب ہے, ایک آڑ ہے, پردہ ہے, یہ دنیا میں نہیں لوٹ سکتا. لیکن افسوس اس بات پہ ہے کہ انہیں کسی آیت کی اچھی طرح سمجھ کوئی نہیں آئی. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وہ بھی وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے کہتا ہے رب ارجعون, اللہ مجھے واپس لوٹا دے دنیا کے اندر, لعلی اعمل صالحا فیما ترک, اپنی سابقہ دنیا کے اندر سابقہ زندگی کے اندر جو میں نے نیک اعمال چھوڑ دیے تھے نہیں کر سکا کے اندر جا کے میں اللہ انہا کلمۃ ہوا قائلہا, ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا, یہ دنیا میں واپس نہیں جا سکتا ہے, لیکن یہ ایسی بات ہے جو یہ کہے گا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, اور دوبارہ جی اٹھنے تک ان کے اور دنیا کے درمیان آ. اب یہ تو نہیں کہا وَمِن وَرَائِ أَرْوَاحِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, کہ ان کی روح اور دنیا کے درمیان برزخ ہے. فرمایا ہے وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ, اشارہ انسان کی طرف اس کافر آدمی کی طرف کیا جا رہا ہے, اور کافر آدمی وہ نام ہے روح بائے جسم کا, جسم اور روح دونوں کے مجموعے کا نام ہے وہ انسان, اور کہا جا رہا ہے کہ اس انسان کے درمیان اور دنیا دوبارہ آنے کے درمیان برزخ ہے, حجاب. تو مرنے کے بعد بندے کا جسم جہاں پہ بھی چلا جائے وہ اس کے لیے برزخ ہے. فرمایا ہے وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, مرنے کے بعد بندے کا جسم جہاں پہ بھی ہو وہ اس کے لیے برزخ ہے, اور مرنے کے بعد بندے کی روح جہاں پہ بھی ہو وہ اس کے لیے برزخ ہے, اور بندے کی روح مرنے کے بعد بندے میں دوبارہ واپس لوٹا نہیں جاتی, جیسا کہ صحیح احادیث کے اندر یہ بات ہوئی کہ ارادہ روح سے منکر ہے, کہتے ہیں روح جسم سے واپس لوٹتی کوئی نہیں. دلیل کیا پیش کرتے ہیں صحیح بخاری کی روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیات نازل ہوئی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں کٹ جائیں شہید ہو جائیں انہیں مردہ سمجھو بھی نہ, وہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس زندہ ہے انہیں عزت دیا جاتا ہے, اور وہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر خوش ہے, اور وہ تمہاری خبروں کو سن کر وہ خوشخبری حاصل کرتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے اور کوئی غم نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرمانے لگے کہ اللہ رب العالمین نے شہداء احد سے پوچھا کہ کیا تمہارا کوئی اور ارادہ, کوئی خواہش, کوئی تمنا آرزو؟ انہوں نے ایک ارادہ ظاہر کیا ان تردا واقعنا فی اجسادنا, کہ ہماری روحوں کو ہمارے رشتوں میں دوبارہ لوٹایا جائے, ہم دنیا میں بھیجے جائیں اور دوبارہ جہاد و قتال کریں اور تیرے راستے میں دوبارہ اپنا سر کٹوائیں اور شہادت کٹوائیں. تو اللہ رب العالمین نے جواب دیا کہ نہیں, میرا یہ قانون اور اصول نہیں ہے. جو بندہ ایک مرتبہ دنیا سے آ جاتا ہے وہ دوبارہ دنیا میں جاتا نہیں. لہذا یہ ثابت ہو گیا کہ روحیں جسموں میں دوبارہ نہیں لوٹتی. حالانکہ سمجھ حدیث کی بھی نہیں آئی. انکار تو کیا جا رہا ہے کہ دوبارہ دنیا میں بھیجنا میرا قانون نہیں ہے, روح کو واپس لانا قانون نہیں ہے, یہ تو کہا ہی نہیں. انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں لوٹایا جائے. اور پھر حدیث کے الفاظ بھی غور کرنے والے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ان سے پوچھا کوئی اور آرزو صاحب تمہاری ہو, یہ نہیں ہے کہ ان کی روحوں سے پوچھا. الفاظ کے اوپر ہی بندہ ذرا غور کر لے تو مسئلہ بڑا واضح ہو جاتا ہے, سمجھ آ جاتا ہے. پھر اسی طرح ایک اور اعتراض پیش کرتے ہیں کہ جی دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے نبی و رائے ورزہ ہونی رائے ہوگی بات ہو, نتیجہ کیا نکلا کہ روح جسم کی طرف نہیں لوٹتی. حالانکہ بات یہ کوئی نہیں, بات تو ہے کہ بعض بعض الموت تک دوبارہ بھی اس میں تک ان کے اور دنیا کے درمیان پردہ حائل ہے, جبکہ ان کا جسم بھی برزخ میں ہے اور روحیں بھی برزخ میں ہیں. اور مسلم ریاست کی صحیح حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فتعال روحہ فی جسدہ, اس بندے کی روح اس کے جسم میں واپس لوٹا دی جاتی ہے, فرشتے مل کر نکیر آتے ہیں وہ اسے سوال جواب کرتے ہیں. پھر ایک بہت بڑا جھوٹ بولتے ہیں, کہیں بخاری کے اندر حدیث آتی ہے کہ ایک یہودی عورت, اس پر وہ لوگ رو رہے تھے اس کے گھر والے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر تبصرہ فرمایا کہ اس یہودن کو قبر میں آزاد کیا جا رہا ہے اور یہ اس کے اوپر رو رہے ہیں. کہتے ہیں دیکھو وہ یہودن عورت کی میت ابھی گھر کے اندر پڑی ہوئی ہے اور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے, یعنی عذاب دنیاوی قبر میں نہیں بلکہ برزخی قبر میں ہوتا ہے, اور عذاب اس جسم کو نہیں برزخی جسم کو ہوتا ہے. لیکن یہ بھی کائنات کا بہت بڑا جھوٹ ہے, حدیث کے اندر یہ الفاظ ہے ہی نہیں کہ وہ یہودن عورت کی میت ابھی سامنے گھر میں پڑی ہوئی تھی. الفاظ صرف اتنے ہیں کہ اس کے گھر والے اس کے اوپر رو رہے تھے, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اپنی قبر میں عذاب دی جا رہی ہے اور گھر والے اس کے اوپر رو رہے ہیں. رونا دھونا تو چلا کرتا تھا سالوں کے سال, اب بھی چلتا ہے دین اسلام کے آنے کے بعد بھی, حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. تو بڑے عجیب و غریب انداز سے عقیدے کو بگاڑا جاتا ہے, جھوٹ در جھوٹ بول بول کے. اور یہ یہودیوں کی بہت بڑی سازش ہے کہ ایمان بن غیب اور ایمان بن آخرت کا عقیدہ اس سے چھین لیا جائے. جب یہی نہیں ہوگا تو پھر بندہ جو مرضی کرتا پھرے, اس کے دل میں تو یہی ہوگا دنیا میں قابو جو کرنا ہے آہت ہے ہی کوئی نہیں, نتیجہ تو یہی نکلے گا. پھر یہ بات بھی معلوم ہے کہ مرنے کے فوراً بعد بندے کا جسم جہاں میں بھی ہو وہی اس کے لیے برزخ و قبر ہے. دیکھیے اللہ رب العالمین نے سورہ انعام کے اندر فرمایا ہے ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اس بندے سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ رب العالمین پہ جھوٹ باندھتا ہے اور کالا ہو کے یا الیا والی اٹھائی نہیں تھی یا یہ کہتا پھرے کہ میرے اوپر وہی نازل ہوتی ہے حالانکہ اس کے اوپر وہی نازل نہیں کی گئی وہ بند کالا سانج ان سے مثلا انضر اللہ اور جو بندہ یہ کہے کہ میں بھی ان قریب ویسی ہی وہی نازل کر دی بنتا جیسی اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے یہ بہت بڑا ظالم اور جھوٹا ہے اور اس کے ساتھ بنے گا کیا فرمایا پلو کرا کسی ظالم کو نہ غبر آپ موت کاش کہ آپ دیکھیں جب یہ ظالم لوگ موت کے سکرات سے ہوتے ہیں بل ملائی کا تو باسی کو کئی دی ہی فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں کہتے ہیں اپنی جو انفوسا کم اپنی روحوں کو جانوں کو نکالو الما تج زونا عذاب الحور آج کے دن ہی تمہیں رسوا خود عذاب دیا جائے گا بما تم تقولون علی اللہ غیر الحق کہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہ حق باتیں کہا کرتے تھے تو تم تمہیں آیا تھی تستکبرون اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بارے میں تکبر کیا کرتے تھے عمل نہیں کیا کرتے تمہارا کہہ رہا ہے الما تج زونا عذاب الحور تمہیں آج کے دن ہی رسوا خود عذاب دیا جائے گا جس دن اس کو موت آ رہی ہے اسی دن سے فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اسی دن سے عذاب شروع ہو گیا اور سکر آپ کی حالت میں بھی فرمایا یہ برمدائی کا تو یہ رنگون وجوہ ہوں واجبار ہوں فرشتے ان کے چہروں میں بھی مارتے ہیں ان کی پیٹھوں میں بھی مارتے ہیں ندا کے وقت سے لے کر ہی مجرے بندے کے اوپر عذاب شروع ہو جاتا ہے اور وہ تا قیامت کی تعداد کے اندر رہتا ہے فرمایا آرے فرعون انارو یورا دودھ آ رہی ہے بزرگ ہوا آشیا ان کے اوپر صبح و شام آگ کا آداب پیش ہوتا ہے صبح بھی آگ کا آداب دیا جاتا ہے شام تک آگ کا آداب شام سے صبح تک پھر آگ کا آداب ان کو دیا جاتا ہے وہ یوم تک وہ اس کا اور جن پر قیامت کا دن قائم ہوگا قیامت کھڑی ہوگی کہا جائے گا اب شروع اعلیٰ فرعون اشدر آداب یہ برتف کا آداب تو ہلکا پھلکا تھا اب اعلیٰ فرعون کو سب ترین آداب سے پہنچا رہا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا منظر سارا واقعہ ایک طویل حدیث کے اندر بیان کیا ہے کہ مرنے کے بعد سوال و جواب اور عذاب و ثواب تک سارا دورانیہ کیا کیا کچھ ہوتا ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام بھی خاموشی سے بیٹھے تھے فرماتے ہیں کانتا لارو روح کی نتر ایسے تھا جیسے ہمارے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ہم ایسی خاموشی کے ساتھ اور سکون کے ساتھ بیٹھے تھے آپ کے ہاتھ میں چھوٹی سی چھڑی تھی جو ہب العراجین آپ چھوٹی چھوٹی چھڑیاں ہاتھ میں رکھنا پسند کرتے تھے اس کے ساتھ جب قطب الارض زمین کھود رہے تھے فراپا راتا ہوا آپ نے اپنا سر اٹھایا اور سے فرمایا تعین باللہ من عذاب القبر عذاب قبر سے اللہ رب العالمین کی پناہ مانگو دو یا تین مرتبہ یہ بات کہی پھر فرمایا ان عبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره نظر اليه ملائكه من السماء بيض الوجوه جب مومن بندہ دنیا سے رخصت ہونے والا اور آخرت کا سفر باندھنے والا ہوتا ہے اس وقت اللہ رب العالمین کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں بيض الوجوه جن کے چہرے انتہائی سفید ہوتے ہیں کہ انا وجوہ ہم شم گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح ہے فرمایا کفن من اقفان جنہ جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن ان کے پاس ہوتا ہے وہ خلوق من خلوق جنہ اور جنت کی خوشبوؤں میں سے خوشبو ان کے پاس ہوتی ہے حتا جرا تمن ہو مدل بسر مدل بسر حتا کے وہ اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں تاحد نگاہ فرشتے ہی فرشتے اس کے استقبال کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں صبح عجیب ملک الموت پھر ملک الموت آتا ہے موت کا فرشتہ حتا جرا فائندہ سے ہی اس مومن بندے کے سر کے پاس جاتا ہے کہتا ہے ایتھا النفس الطیبہ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوانہ کہ اللہ رب العالمین کی مغفرت اور اس کی رضا مندی کی طرف نکل رہا. فتخرجوا كثير كما تسيل قطرة من في السقاء, وہ روح مومن بندے کی نکلتی ہے جیسے مسکینے کے منہ سے پانی کے قطرے طبقے ایسے آسانی کے ساتھ وہ نکل جاتی ہے. فیأخذها, وہ اس کو پکڑتا ہے. فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها, وہ ملک الموت اس کی روح نکالتا ہے تو نکالتے ہی اس کے ہاتھ میں پلک جھپکنے جتنی دیر بھی وہ نہیں رہتی, حتیٰ کہ وہ جو باقی فرشتے آئے ہوتے ہیں وہ جلدی جلدی ہاتھوں ہاتھ اس کو لیتے ہیں, پکڑ لیتے ہیں. سید آلو ہاتھ کی راہ نکل کفن, جو کفن جنت کا لے کے آئے ہوتے ہیں اس کفن کے اندر روح کو لپیٹ لیتے ہیں. بدا کسی راہ نکل جلوس, اور جنت کی جو خوشبو ہوتی ہے اس خوشبو کے اندر اس کو لپیٹ لیتے ہیں. وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَنَّهُ نَفْحَةٌ مِّسْكٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ, تو زمین کے اوپر اعلیٰ ترین خوشبو کے اندر وہ لپٹی ہوئی مؤمن کی روح وہ اس کے اندر آ جاتی ہے. فَيَسْعَدُونَ بِهَا, وہ فرشتے اس کو لے کر اوپر چڑھتے ہیں. فَلَا يَمُرُّونَ یعنی بِهَا عَلَى الْمَلَائِكَةِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ, فرشتوں کے کسی گروہ کے پاس سے بھی وہ گزرتے ہیں تو کہتے ہیں مَا هَذَا الرُّوحُ الطَّيِّبُ, یہ پاکیزہ روح کس کی ہے؟ فَيَقُولُونَ فُلَانٌ ابْنُ فُلَانٍ بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانُوا يَسْمَعُونَ لَهُ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَتَّىٰ يَنْتَهُوا بِهَا إِلَى السَّمَاءِ, وہ اس کا اچھا سا نام لیتے ہیں جو دنیا میں لیا جاتا ہوتا ہے, اس کا تعارف کرواتے ہیں حتیٰ کہ وہ اس کو آسمان دنیا تک لے جاتے ہیں. فَيَسْتَفْتِحُونَ لَهُ فَيُفْتَحُ لَهُ, وہ جب آسمان کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں کھولا جاتا ہے. فَيُسَيِّعُهُ مِن كُلِّ السَّمَاءِ مُقَرِّبُهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي تَلِيهَا حَتَّى يُنْتَهَى بِهَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ, وہ سارے جمع ہوتے جاتے ہیں فرشتے اس کے ساتھ ساتھ حتیٰ کہ دوسرے تیسرے کرتے کرتے ساتویں آسمان پر پہنچ جاتے ہیں. فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اُكْتُبُوا كِتَابَ عَبْدِي فِي عِلِّيِّينَ, اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میرے بندے کا جو نام ہے وہ علیین کے اندر لکھ دو. تو علیین کے اندر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے, وہ فی روح الی الارض, اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس کو زمین کی طرف لوٹا دو, تو اس کو زمین کی طرف دوبارہ لوٹا دیا جاتا ہے. فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُ وَفِيهَا أُعِيدُهُ وَمِنْهَا أُخْرِجُهُ تَارَةً أُخْرَى, میں نے اسی مٹی سے ان کو پیدا کیا تھا, اسی مٹی میں دوبارہ ان کو لوٹا رہا ہوں, اور اسی مٹی سے ہی دوبارہ میں ان کو قیامت کے دن نکالوں گا. قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ کے یہی الفاظ ہے, مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا أُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى. یہ دارم کہتے ہیں کہ نہیں, یہ قرآن اور حدیث آپس میں ٹکراتی ہے, بڑے عجیب لوگ ہیں. فرمایا تھا تو آج روح کی روح بھی جتا نہیں, اس کی روح جسم کے اندر دوبارہ لوٹا دی جاتی ہے. فیاتی ہی ملاقات فیجلسانے ہی, دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں, تو فرشتے اس کو بٹھاتے ہیں. فیقول آنے رہو اور ربو کا, پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہہ دیتا ہے ربی اللہ, میرا رب اللہ تعالیٰ ہے. وہ کہتے ہیں ماں دینو کا, تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے دینی الاسلام. وہ کہتے ہیں ماں ہے رجول لبی بوئی تفریح کو, جس آدمی کو تمہارے اندر بھیجا گیا تھا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جس کو مبعوث کیا گیا تھا, نبوت دی گئی تھی, اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ فیقول, وہ کہے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو جب وہ سوالوں کا جواب دے لے گا, فیقول آنے لہو وما علمک, تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ اللہ کے رسول ہے؟ وہ کہے گا قرأت کتاب اللہ فآمنت به فصدقت, میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا, میں اس کا ایمان لایا, میں نے اس کے ساتھ تصدیق کی. فینادی منادی فی السماء, آسمان کے اندر ایک ندا لگانے والا ندا لگاتا ہے, ان صدق عبدی, کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے. فأقرضوه من الجنة, اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو. وألبسوه من الجنة, اور اس کے لیے جنت کا لباس پہنا دو. وافتحوا له بابا من الجنة, اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو. قال فیاتیه من روحها وطيبها ويفتح له في صدره قد بصره, پھر اس کے لیے جا جنت کی خوشبو، جنت کی ہوائیں، نصیب وہ بات آتی ہے اور اس کی قبر کو صحابہ نگاہ وسیع کر دیا جاتا ہے، وہ آتی ہی رجل الحسن الوجہ حسن الثياب طیب الریح، ایک آدمی اس کے پاس بڑا خوبصورت شکل و صورت والا، بڑے اچھے لباس والا، بڑی اچھی خوشبو والا آتا ہے، کہتا ہے ابشر بالذی یسرک ھذا یومک الذی کنت توعد، کہ تجھے اس دن کی خوشخبری ہو، تجھے اسی دن کا وعدہ دیا گیا تھا، تو پوچھتا ہے من انت تو کون ہے، تو کہتا ہے کہ میں انا اگر صالح تیرے نیک اعمال ہوں، فیقول وہ میرے بندہ کہتا ہے ربی اقم الساعه حتى ارجع الى اهلي و مالي، اللہ قیامت قائم کر دے جلدی جلدی تاکہ میں اپنے گھر والوں کے اندر اور اپنے مال کے اندر یعنی اپنی جنتوں میں چلا جاؤں۔ قال وعند العبد الكافر اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره نظر اليه من السماء ملائكه، کہ جب کافر بندے کی موت کا وقت آتا ہے تو پھر فرشتے آتے ہیں سود الوجوہ سیاہ چہروں والے، معہم الرسول، ان کے پاس وہ روئی کا کھمبا سا ہوتا ہے، فیض رسول معہم البصر وقت البصر تحت نجا، وہ سیاہ رنگ کے سیاہ شکلوں والے چہروں والے فرشتے اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت آتا ہے اور ملک الموت آ کے اس کے پاس اس کے سر کے پاس بیٹھتا ہے، فیقول ایتھا النفس الخبیثہ اخرجی الی سخط من اللہ وغضب، کہ اللہ رب العالمین کے غصے اور ناراضگی کی طرف نکل آ، فتفرق فی جسدہ، تو وہ اس کی روح کے اندر اس کے جسم کے اندر اس کی روح وہ متردد اور مزبدد ہوتی ہے، فینتزعها کما ینتزع السفود من السوق، جس طرح روئی سے کانٹے کو نکالا جاتا ہے اس طرح سے اس کی روح کو کھینچ کے ملک الموت نکالتا ہے، المبلول جو کہ روئی بھی پانی کے اندر بھگوئی گئی ہو، خشک روئی سے کانٹا اگر کہیں آ جائے تو نکالنا ذرا آسان ہوتا ہے، گیلی روئی ذرا وہ سخت ہو جاتی ہے، وہ پھر جب کانٹا نکلتا ہے تو ساتھ روئی کا بھی کافی سارا حصہ توڑ کے لے آتا ہے، فرمایا فیاض روحا، وہ اس کو پکڑتا ہے، فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَجِدْ فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَجْعَلَهَا فِي تِلْكَ الْبُطُونِ، وہ جو گندا سا کپڑا لے کے آتے ہیں تاکہ بھی اس کے اندر وہ اس کو جلدی سے بند کر دیتے ہیں اور بڑی گندی قسم کی خوشبو بدبو اس کے اندر سے آتی ہے، اور پھر وہ اس کو لے کر آسمان کی طرف چلتے ہیں، فَلَا يَمُرُّونَ بِهَا الْمَلَائِكَةُ إِلَّا قَالُوا مَا هَذَا الرُّوحُ الْخَبِيثُ، جس فرشتے کے پاس فرشتوں کے گروہ کے پاس جو گزرتے ہیں تو یہی پوچھتا ہے کہ یہ خبیث روح کس کی ہے، تو کہتے ہیں فلاں بن فلاں ہے، بڑا گندا، جو اس کا دنیا کے اندر گندا ترین نام ہوتا ہے وہ نام کتاب ہے، حتیٰ کہ آسمان دنیا تک اس کو لے جایا جاتا ہے اور پھر آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے لیکن دروازہ آسمان کا کھولا نہیں جاتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی، فرمایا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط، کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہو گئے، حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے ناکے سوئی کے سوراخ میں سے داخل ہو جائے۔ یہ قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہا ہے کہ اس کی روح کو لے کے آسمان کی طرف جایا جاتا ہے، لا تفتح لهم ابواب السماء، آسمان کے دروازے اس کے لیے کھولے نہیں جاتے ہیں، پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اکتبوا کتابہ فی سجین فی الارض السفلا، اس کا نام سجین کے اندر لکھ دو جو کہ نچلی زمین میں ہے، فتقرأ روحه ترحل، اس کی روح کو آسمان دنیا سے پھینکا جاتا ہے، وہی جو اس کو پھینک دیا جاتا ہے، ثم قرأ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بات اس حدیث کی تصدیق قرآن مجید کی اس آیت کے ساتھ کی، فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَقِيمٍ، کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا کہ وہ آسمان سے گرا ہے، یعنی یعنی مشرک بندے کافر بندے کی روح کو آسمان تک لے جا کے وہاں سے چھوڑ دیا جاتا ہے, اس کی روح گر جاتی ہے. اور تحریک ری ہوں فتح تک صحیح, اس کو یا تو پرندے چک لیتے ہیں اور تحریر بھی ری ہوں کی مکان تقریب یا انتہائی واران جگہ پہ اس کو ہوا لے جاتی ہے. پھر فرمایا روپی جی سبھی ہی اس کی روح اس کے جسم کے اندر دوبارہ لوٹا دی جاتی ہے. وہ آتی ہی ملاکان فیل نسانے ہی, تو فرشتے اس کے پاس بھی آتے ہیں, اس کو بٹھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں من ربو کا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہا ہا لا ادری اوہو مجھے تو پتہ ہی نہیں, میں تو جانتا ہی نہیں. وہ کہیں گے تیرا دین کیا ہے؟ وہ یہی جواب دے گا. پوچھیں گے بہادر رجل اللہ نہیں بری تفریح, جس کو تمہارے اندر نبوت دے کے بھیجا گیا تھا وہ آدمی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ وہ کہے گا ہا ہا لا ادری مجھے کوئی پتہ نہیں. فینادی مراد من السماء آسمان سے ندا لگانے والا ندا لگائے گا ان کا رب اس نے جھوٹ بولا ہے. فاقرشوا لہ من النار واتقوا لہ بابا من النار, اس کے لیے بچھونا آگ کا بل بچھا دو اور اس کے لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو. فیاتی ہی من ہر رہا لکھنو بہا ویزیق علیہ قبرہ حتی تختلف فیہ اضلاعہ, قبر اس کی تنگ ہو جاتی ہے اور جہنم کی وہ بو اور گرمی اس کی قبر کے اندر اس کو پہنچتی ہے, اور اس کی جو پسلیاں ہیں وہ دائیں کی بائیں اور بائیں کی دائیں جانب نکل جاتی ہیں. تو یہ آتی ہے رجل کبھی الوجہ کبھی الثياب, بری بو والا برے چہرے والا برے لباس والا اس کے پاس بندہ آتا ہے, تو وہ کہتا ہے ابشر باللذی یسوعک ھذا یومک الذی کنت تورج, تجھے خوشخبری ہو یہ تیرا وہی دن ہے جس کا تجھے وعدہ کیا گیا تھا جو آج تجھے بڑا برا لگ رہا ہے. وہ کہے گا تو کون ہے؟ سوجھ کر بجھو یجیو بشر, تیرا چہرہ ہی ایسا ہے کہ چہرے کو دیکھ کے ہی برائیاں آتی ہیں, باقی تو پتہ نہیں اور کیا کرے گا. وہ کہے گا نا عمل پر خبیث, میں تیرے برے اعمال ہوں. تو کہے گا رب لا تقبض الساعة, اللہ قیامت قائم نہ کر. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا خاکہ منظر بیان کیا ہے برزخ کا, کہ مرنے کے بعد نیک بندے کی روح کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے اور برے آدمی کی روح کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے. روح کو جب دوبارہ جسم کے اندر لوٹایا جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ مل کریم عذاب قبر اس کار کھڑا کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا, رسولوں کے خواب انبیاء کے خواب وہ بھی وہی ہوا کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ میرے پاس رئیم اللیلت رجلینی اتیانے, میں نے دو آدمیوں کو دیکھا وہ میرے پاس آئے تھے. تو اخذا یدی, انہوں نے میرے ہاتھ کو پکڑا. تو اخرجانی الی ارض المقدسہ, مجھے ارض مقدسہ کی طرف لے گئے. تو فیدا رجل جالس ورجل قائم بیدہ قلوب من حدید, ایک آدمی بیٹھا تھا اور ایک آدمی کھڑا تھا, جو کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں لوہے کے کنڈے تھے. تو وہ ان کنڈوں کو کنڈیوں کو اس کے منہ کے اندر داخل کرتا, اس کی برات سے چیرتا تھا, ایک کو چیرتا پھر دوسری کو چیرتا, وہ پھر مل جاتی, پھر دوبارہ وہ یہی کام کرتا رہتا. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا کہ آگے چلو. بہرحال اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ دیکھا, اور پھر وہ کیا کیا لوگ تھے, کون کون لوگ تھے, ان کے بارے میں فرشتوں نے آ کر میں بتلایا بھی. نیک لوگوں کو بھی دیکھا اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں, اور برے لوگوں کو بھی دیکھا. یہ واقعہ معراج کے علاوہ کا واقعہ ہے. معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی دیکھا ہے وہ بیداری کی حالت میں دیکھا ہے, اور یہ خواب والا واقعہ علیحدہ واقعہ ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخر میں کہ اخیر میں میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا, بچے اس کے ارد گرد بیٹھے تھے. تو بہرحال اس کے بعد سب سے آخر میں نے اپنے اوپر دیکھا, تو میں نے پوچھا یہ اوپر کیا ہے؟ کہنے لگے یہ شہداء کے گھرانے ہیں. اور انہوں نے فرشتوں نے اپنا تعارف کروایا کہ میں جبرائیل ہوں اور یہ میرے ساتھ میکائیل ہے. فرفا فرفا راسا, اپنے سر کو اٹھائیے. فرماتے ہیں فرفا تو آسی, میں نے اپنے سر کو اٹھایا فائدہ ہو گئی نسبت کا آپ میرے اوپر بادل نما کوئی چیز تھی فائدہ دال کا کارا دال کا منظر. انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ یہ تیرا ٹھکانا ہے. میں نے کہا داڑی اب کلو منزل ہی مجھے چھوڑیے قبر یہ میرا گھر ہے میں اس میں داخل ہوتا ہوں. تو وہ کہنے لگے لا انہو باقی علاقہ عمر آپ کی کچھ عمر باقی ہے لم تستقبل ہو آپ نے اس کو پورا نہیں کیا لم تستقبل کا آتے ہی منزلہ کا اگر آپ اس کو پورا کر لیں تو آپ اپنے گھر میں آ جائیں. یہ حدیث ہے قرآن مجید کی یہ آئے کہ عند ربہم یرزقون احیاء عند ربہم کہ اللہ رب العالمین کے ہاں شہداء زندہ ہے. اس قسم کے دلائل سے وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد تو برزخ جنت کے اندر ہے. جنت میں یہ چلے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا گھر دیکھا وہ پہنچ گئے ادھر. تو حدیث کے اندر آ رہا ہے قبر میں جزا و سزا ہے تو لہذا یہ حدیث اس حدیث کے خلاف ہے بلکہ قرآن کے بھی خلاف ہے. یہ بھی سراسر بہتان بازی والی بات ہے کیونکہ اسی حدیث کو آپ نے تفصیل سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کہا جاتا ہے یہ مومن بندہ ہے اس نے سب کہا ہے اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو اس کے لیے جنت کا لباس کو پہنا دو اور جنت کی طرف اس کا دروازہ کھول دو پھر جنت کی ہوائیں جنت کی خوشبوئیں وہ سارا کچھ اس تک پہنچتا ہے. تو ایک تیسری حدیث کو ساتھ ملا لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو قبر ہے یہ روضۃ من ریاض الجنہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے جو عقبۃ من عقبی النار آگ کے گھروں میں سے ایک گھر ہے. تو قبر کے اندر اس کو جنت کا لباس جنت کا بچھونا جنت کی ہوائیں جنت کی خوشبوئیں جنت کا رزق دیا جا رہا ہے اس کو آرام اور سکون میسر ہے. وہ جو بڑی جنت ہے کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دروازہ کھلوائیں گے اور جب تک دروازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھلوائیں گے اس کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا. تو جو یہ باتیں ہیں کہ وہ اصل رب کے ہاں جنتوں کے مزے لے رہے ہیں رب کے ہاں شہداء کو رزق دیا جا رہا ہے وہ اسی قبر میں انہیں رزق دیا جاتا ہے اسی قبر میں ان کو جنت کا منظر ایک بنا کے پیش کیا گیا ہے. وضاحت بھی آ گئی ہے حدیث کے اندر کہ جنت کا لباس ان کو دیا گیا جنت کا وہ اور نہ بچھونا ان کو دیا گیا جنت کی خوشبوئیں ان کے پاس آئیں جنت کی ہوائیں ان کے پاس آئیں تقریباً جنت ہی کا منظر ہے یہ. پھر اسی طرح عذاب والے کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے لیے بچھونا اور نہ اس کو آگ کا دے دو اور پھر آگ کے اور بچھونے کے ساتھ ساتھ جہنم کی طرف دروازہ بھی کھول دو. جہنم کی گرمی بھی آتی ہے جہنم کی بدبو بھی آتی ہے جہنم کی لو بھی پہنچتی ہے اس کو قبر کے اندر. تو یہ قسم کا جہنم کے اندر ہی ہے. لہذا احادیث کے درمیان قرآن اور حدیث کے درمیان کوئی تعارف نہیں ہے. عذاب قبر برحق ہے اور عذاب قبر بندے کے جسم یہ دنیا کے اندر جو چلتا پھرتا ہے اور جو روح ہے بندے کی اس کو ہوتا ہے روح اور جسم دونوں کو عذاب دیا جاتا ہے. قبر میں بندے کی روح کو دوبارہ جسم کے اندر لوٹا دیا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ بندہ دنیا کے اعتبار سے مردہ ہی ہوتا ہے اس کی برزخی زندگی کو دنیا کی زندگی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. جیسے مرنے سے پہلے بندے کی ایک زندگی دنیا میں ہے اور ایک زندگی ماں کے پیٹ میں ہے. ماں کے پیٹ میں بھی بچہ زندہ ہوتا ہے حرکت بھی کرتا ہے کھاتا پیتا بھی ہے حرم بھی کرتا ہے سارا کچھ ہوتا ہے لیکن ماں کے پیٹ والی زندگی کو دنیاوی زندگی پر قیاس کرنا درست نہیں. ایسے ہی برزخ و قبر والی زندگی کو دنیاوی زندگی پر قیاس کرنا مختلف درست نہیں. یہ زندگیاں مختلف ہیں ہر ایک کے احکامات الگ الگ ہیں. اب ایک زندگی کو کوئی دوسری زندگی پر قیاس کرنے لگے تو اس کی فہم اور عقل کی خرابی ہے. کہتے ہیں اچھا آپ نے تو قبر کے اندر مردے کو زندہ کر دیا روح لوٹ آئی وہ زندہ ہو گیا اب اس کا کیا بنے گا لہذا وہ سنتا بھی ہے اور یہ بھی کرتا ہے اور وہ بھی کرتا ہے، یہ سارے کیا کڑائیاں ہیں؟ ہاں سنتا ہے اتنا سنتا ہے جتنا اس کو اللہ سناتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم قبر والوں کو نہیں سنا سکتے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنا لیتا ہے. جس فلم میں یہ تھا تمام تر مسلم من فی القبور، قبر والوں کو آپ نہیں سنا سکتے، اللہ سنا سکتا ہے. مردے ہر وقت نہیں سنتے، جتنا اللہ ان کو سناتا ہے اتنا سنتے ہیں، اور اللہ ان کو کیا سناتا ہے اس کے لیے دلیل چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیمہ بدر بدر کے کنویں پہ کھڑے ہو کے مشرکین کے ساتھ خطاب کیا تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے انہ لا تکلم باجساد لا اربع لہا، جن جسموں سے روح پرواز کر جائے دنیا کی زندگی ان کی ختم ہو جائے ان کے ساتھ کلام نہیں کیا جاتا. فرمایا تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے، اب اللہ تعالیٰ میری بات ان کو سنا رہا. اسی طرح فرمایا کہ جب اہل میت کو دفنانے کے بعد واپس جاتے ہیں انہ لا یسمع ترانے آ رہی، وہ ان کے جوتوں کی آواز کو سنتا ہے، اللہ رب العالمین سنا دیتا ہے. اصول یہ ہے کہ مردہ سنتا کوئی نہیں، اگر سنے تو اس کے لیے عارضہ ہے اور عارضے کی دلیل ہوا کرتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدریا وحی بتلا دیا کہ یہ اتنی ایک بات سنتے ہیں وہ سن لیتے ہیں، اور جس کے بارے میں کہا ہی نہیں کہ یہ سنتے ہیں، تو ہمارا اعتقاد ہے کہ مردہ نہیں سنتا، نہ مطلقاً سیمائے موتا اور نہ مطلقاً عدم سیمائے موتا. جس قدر کتاب و سنت نے کہا ہے کہ مردے اتنی سی بات سنتے ہیں، ہم نے مان لیا کہ واقعی سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں سنا سکتا ہوں. پھر اللہ رب العالمین کی ہر قانون کے اندر کچھ استثنایات ہوتی ہیں، کچھ باتیں مستثنا ہوا کرتی ہیں. جیسے ایک بندہ مر جائے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں ہے کہ بندہ دوبارہ دنیا میں آئے، لیکن قرآن مجید میں بے شمار جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مردوں کو میں نے زندہ کیا ہے. جیسے بنی اسرائیل کا واقعہ فرمایا کہ گائے کو دبا کرو، گوشت اس کے ساتھ لگاؤ، مردہ زندہ ہو کے خود بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے. سورہ بقرہ کے اندر واقعہ ذکر کیا ہے. پھر یہ تو ایک بندہ ہے، فرمایا خراجو من دیا رہی وہ الوف، ہزاروں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ گھروں سے نکلے حاضر الموت، موت کے ڈر سے. اللہ تعالیٰ نے کہا فأماتہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو مار دیا. ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا. یہ موت سے ڈر کے بھاگتے تھے، موت تو پھر آ گئی، پھر اللہ نے دوبارہ انہیں زندہ کر دیا. اسی طرح عزیر علیہ السلام کا واقعہ بھی سورہ بقرہ ہی کے اندر فرمایا ہو کر لگی مرا الا کریا تن بھائی بھاگیہ تن اللہ عرو سیاح کالا انا یوگی ہاوی ہلا ہوگا جنو سیاح فاتا اللہ میاتا عامر. اس نے ایک اجری ہوئی بستی کو دیکھ کے کہا یہ تو بنجر ہو گئی، مر گئی، اب کیسے زندہ ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک اس کو موت دے دی، پھر 100 سال بعد دوبارہ زندہ کیا. پوچھا کتنی دیر تک ٹھہرا، کہتا ایک دن یا دن کا کچھ ہی تھا. فرمایا بھائی ابھی سب یہاں تھا، میں 100 سال تک یہاں پہ رہا. اب دیکھ تیرا کھانا 100 سال پرانا، لم یہ تسنا، بدبودار نہیں ہوا. بندر الہ عماری کا گدا ساتھ لے کے آیا تھا جس پہ سوار تھا، اس کو دیکھ ہڈیاں اس کی گل سڑ چکی ہے. اب دیکھ کئی پنچی دہا تم منفوا لہما، ہم ان کو کیسے جمع کرتے ہیں، ان کے اوپر کیسے گوشت چڑھاتے ہیں. وہ سارا گدا اس کی ہڈیوں کو جوڑ کے اس کی آنکھوں کے سامنے اللہ رب العالمین نے اس کو زندہ کر کے دکھایا. جب وعدے ہوا کہنے لگا ہاں اب مجھے یقین ہو گیا. اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا رب ارینی کہ فقط عین موتا، اللہ مجھے دکھا تو صحیح مردوں کو تو کیسے زندہ کرے گا. فرمایا 4 پرندے پکڑ لے، ان کو ذبح کر کے بوٹی بوٹی کر کے ایک ایک بوٹی ایک ایک پہاڑی پہ رکھ دے. یا تین اکستا یا پھر ان کو بلا لو تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے. اسی طرح بے شمار واقعات قرآن مجید میں موجود ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انہیں موت دینے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیا اسی دنیا پہ. اللہ رب العالمین کا اصول ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں بندہ نہیں آتا، لیکن بسا اوقات خر کے عادت کوئی بات سمجھانے کے لیے حجت کے قیام کے لیے اللہ رب العالمین ایسا منظر دکھا دیتے ہیں. تو اصول یہ ہے کہ مردہ نہیں سنتا, لیکن بسا اوقات اللہ تعالیٰ سنا دیتے ہیں. اور کیا کیا سناتے ہیں وہ حدیث کے اندر موجود ہے. خف کا نعال, مردہ وہ جوتوں کی آواز سنتا ہے بس. اب کوئی کہے کہ اس کے بعد بھی سن رہا ہے لہذا میں اس کے سامنے سارا کچھ پیش کرتا رہوں, تو یہ بات غلط ہے. اللہ رب العالمین عمل کرنے کی سمجھنے کی توفیق دے. وما علی الا البلاغ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, والضلالة في النار.